أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. دی 26 نمبر آیات او 27 او 28 آیات د سوره رحمان کې بل نو اده نعمتونو ذکر کړي چې هغه پنځري فنا د ټول عالم بقا وجه د رب جلال او اکرام او په دې آیات کې هم پنځه صفاتونه د الله ذکر کړي. کل من علیها فان ټول هغه څوک چې پزمک باندې دی فنا کیدون کی دی ویا بقا وجه ربک او باقی وی ذات در استاد الجلال والاکرام چې خاوند لوی شان او د عزت دی. کل من علیها دا من پیریان انسانان ټول مراد دي ځکه په دې صورت کې مخاطبه د دواړو سره وه. اگر چې ردین علاوه نور مخلوق به هم فنا کیږي لکه سورې قصص 87 آیات کې تیر شیو مشهور تفسیرو. او وجه ربک عبدالله ابن عباس رضی الله عنه هغه قرطبی نقل کړیو چې د وجه نه مراد ذات او وجود د الله دی. او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نقل کړی چې لفظ د وجه مشترک دی کله په یو معنی یو کله په بل معنی او ټول معنی حقیقی دی نو تعویل د متشابه دی نه وي. رب دې کا تارب سوال دار چې په صورت کې ټول خطابات د تسنیه دی او دا خطاب په مفرد ذکر کو دا سونه وی چې ويبقى وجه ربكما دا ولي ذکا پدې کې اړ یو کسته خطاب دې د پاره د دې چې هر سړی په خپل فنا او د الله په بقا کې د اوساتی. ذل جلال مراد د دې نه عظمت او کبریا د الله چې هغه مستلزم د استحقاق د مدح د الله له او اکرام مستلزم د بچ ګړلو د الله له د شریک نه او د هر قسم نقصان نه. او اعلی بیا کوم دې پدې کې مخ یو ګورا ډیر نعمتونه لري فنا چې سبب داغه سره مؤمنان نعمتونو د جنت ته ورسي. تذکیر په فنا او پاره کې بیا ډېرې فېدیری په عبادت کولو باندې ترغیب دی د دنیا محبت دلنه استلی د تکبر او ریا او حسد وغیرہ نه بچ کېدل په مصیبتونو صبر کولی د شرک او کفر او ګناهونو نه یې راکولی. او بیا ټول په فنا کې یو برابر دي سو کوم داسې نشته سوا د الله نه چې باقی وي. دارنګه همیشه بقا د الله چې سبب دی اطمینان د زړونو دی. دارنګه جلال او اکرام چې دلیلونه توحید د ذات او د صفات دی ګور دا ټول اعلی دي کنه بیا ای اعلی ربکما تکذبان. یسألوه من فی السماوات والارض تپوس کوي محتاج دی الله ته هغه څوک چې په اسمانونو کې دی اوزمګه کې دی دا غنه سوال کوي معنی اسمان کې اوزمګه کې سور دی کنه ناغه د الله نه غوښتل کوي. کله چې د فنا د مخلوق او د بقا د الله ذکر وشو نو دې آیات کې د الله استغنا او د مخلوق حاجت مندی ذکر کوي. کل یوم ان مراد هر وخت دی رستو کل یوم هو فی شان هر وخت الله په جدا جدا کار کې دی هر وخت جدا جدا کار کې دی. شان مراد دې هغه کارونه او تصرفات د الوهیت دي چې الله ښکار کوي رستو د تقدیر نه دانه چې کني دا چیزونه اوس شروع کوي. او دا وجه چې مفسرینو ذکر کړیو چې شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها. لکه دې مقام کې د بخاری هم دغه تفسیر هغه نقل کړو او دا خبر اصل کې دا مشهور عالم حسین ابن فضل نه نقل وا کله چې عبد الله ابن طاهر په غدرې اعتراضات کړو کنه ناغول جوابونه اور کول نیو اعتراض دا کړو. سراج المنیر کی شیربینی قرطبی ذکر کړی دی چې وته وی وی الله هر روز په نوی نوی کار کې دی نوی نوی کار کې دی چې نوی نوی کار یو لدینه دا په ډول کې چې تقدیر مقدیر نه دی شوی. ناغه نوی نوی کار مطلب دا چې په شروع کولو کې په کار کولو کې نوی دی نه دا مطلب نه دی چې ابتدا نه نوی ابتدا نه خو الله تقدیر کې لیکل دی دومره دا چدا نوی دی شؤون یبدیها لا شؤون یبتدیها. مانا کارونا شپا و رز بدلول لا بدلول سوک جوندی کول سوک مڑا کول دچان غم و مصیبت لر کول و پچا باندی راوستل د مصیبت او غم دچا گناهونا ماک کول و چالا عزت ور کول و چالا ذلت ور کول سوک غریبول و سوک مالدارول دچا دعا قبلول و دچا غرط کول چالا زوی ور کول و چالا لور ور کول دقشان بیش مانا کارونا چه داغی نیس و خالی نی کنن دکا وجدا چ قاسمی وی کل یوم هو فی شان معنا کل وقت یحدث امورا ویجدد احوالا بی احوال امور د اشاره. امام مجاهد وی یوتی سائلا ویفک عانیا ویجیب داعیا ویشفی سقیما. سوال کوون کې دی اغل ور کوي کله مشقت والا دی اغل مشقت نخلاصی کله دعا کوون کې دا دعا قبل بیمار دی اغل شفا ور کوي. ابن جریر ذکر کړو دی مقام کې روایت کی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات تلاوت کړه چاته تاسو په چوا ما زاک شان دا کوم شان دی چې الله هر وخت باغې کړي. نو نبی علیہ السلام جواب کوي یغفر ذنبا ويفرج کربا ويرفع اقواما ويذوا اخرين. د چا ګنا معاف کړي د چا نه مصیبت لړ کړي س قومونه اوچته یو س قومونه لاندې کړي نه ټول ته شامل شغا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. او د کوم یو د احساناتو در خپل نه به انکار کوي تاسو دواړه او پیریانو انسانانو. اعلی دل تصری د ټول مخلوق د حاجاتو د پوره کولو ذات یو دی او هر وخت د هر یو سړي سره کار کولی او دا مشتمل په بشمار نعمتونو باندې. او په دې کې دا پنځه ظاهری ذکر دي یسالو من فی السماوات الارض کل یوم فی شان. او په دې کې د دنیا ټولو نعمتونو ته اشاره شو کنه. سنفرغ لكم ايها الثقلان. زرد چوزگار بشم تاسو تا ودو درنو او پیریانو انسانانو دوړو ته درانه وي ودو درنو. ور دې مقام کې د دنیوي نعمتونو نه رستو اخروی حالات ذکر کړي چې پای کې هم نعمتونه دي او تخویفات یې مور کړي. او په دې آیات کې وعد او وعید دواړه ذکر کړي. سنفرغ معنا کدا سی وي چې تاسو ثوابونه یا عذابونه به زه پوره درکوم. ایا صرف وعید دی په دې مقام کې لکه قاسمی خپل تفسیر کې آزاد المسلم کې دی جوزی وی. او د زجاج قول علماو نه کل کړو چې دا دې سوک نه وي چې الله وی زبر د جزا تاسو ته اوسګار شم نو له پس کار کې مشغول له اوس چې دې اوسګار نه دی وی نه. زجاج وی د فراغ په عربی کې دوه معنی یو معنا لغت عربی کې فراغ من الشغل د سکار نه فارغ کېدل چې پای کې مشغول ای. دریم قصد یو سیز والاقبال علیه او بغیت راولان دی کېدل. لکه دې مقام کې دا معنا ده د دې وجنه فراغ په دوه قسم ده یو د شغل نو اوسګاری دل دی او دا الله دا معنا ده الله مبارک صحیح نه ده لکه چې اغل یو کار د بل کار نه نشي مشغوله کولی هغه په یو وخت کې په هر کار قادر ده. او دویم قسم فراغ قص کولو توجه کولی یو کار ته دلته دا معنا ده. امام بخاری ذکر کړی دی چې مراد د دې نه حساب کولی مانا ستاسو حساب کتاب په سره کوم ټیم را روان دي. ايو اسقلان رو دو درنوم مراد ته پیریان انسانان دي. سقلان یو تولي وي درانه د دې لري وي یو خدا چې دې دعا د دې شان د نور حیوانات نو چته ځکه دې مکلف دي په عبادت کولو باندې او نور مکلف نه دي دین علاوه. او دمو وجدا ده چې د دې د بدنونو بوج په ځمکه ډېر دی په نسبت د نورو سیزو څخه. تاسو څه پلان لرئ؟ درمو وجدا ده چې مراد د دینه ګناګاران دي چې په بوجونو د ګناه سره درانه دي ټول دي مکلف دي کنه نو دا کوي تک ابو سعود خپل تفسیر کې بیا یو په دیو جنې وته سقلې نو وي چې دی پزما کتران دي زم د دیو جنې چې دی رائے له وزن دي نور مخلوق پرای کې وزن نشتا سلمان چې دلار یو خو دی پرای کې وزن دی یو دادا او بل دا چې دی ثقل له پزماګه ګرین دی مکلف دی امام فرام ویلا وعید دی وعید او عرب کله کله داسې استعمالی چې وسړې بلته وي وی قد فرغت لی یا قد فرغت تشکیمونی ته جو ما ته اوسګار شې چې کنزلا تکه دا مطلب نه جوړ دی نو مخکې بل سکار کې مشغول وي خو دې قصتو کو ده دې دې کې شروع کړو دا مطلب دې مقام کې زردا چې حساب حکم تاسو سره او دو درنو پوی ای اعلی ربکما تکذبان نو دا کم یو دی احساناتو درم خپل نه به انکار کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو پر دې مقام کې اعلی سری خیر ورکول د پاره دې چې حساب انسان ته مختلف خیرونه دی له ورکړې دنیا کې او د دنیا سيزونه چې کوم په دې مکلف ګرځولې نو په یوه ډیر داسې سيزونه چې د نعمتونو په شکل کې وکنه او دې اگر چې مکلف او پاغه خدای د الله احسان او د سره ذکر او د سقلین وي بلدا چرته دا وی وي چې صاحب د سره کوم د اوس نه ځان تیار کا بلدا چې په اطاعت باندې وعده او ثواب ورکول بلدا چې په ګناهونو باندې سزا ورکول بلدا دوالو پمین کی په بدله کې فرق کول وګوره نیک سره یو حال دی او بد سره بل حال دی دارنګ دواله قسمونه کې جنات دی او انسانان دي د نور مخلوق نه جدا کول په مکلف کولو دي ته په خطاب کولو باندې سوال دا راځي چې لکم جمد نو داسې خو نه ویل به مقام کې چې زنفرو لکما او اوس یې سقلان تسنیه وي نو جواب وکا چې په دواله نوو کې ډیر افراد دي کنه دارنګ کله کله دو تم خطاب د جمع کیږي ځکه دا مشهور ده چې تسنیه هم جمع لغوي ده ګوريخه نو جمع اطلاق کیږي یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض یا معاشر الجن والانس او ډلې د پیریانو د انسانانو ان استطعتم کستاسو وترسي ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض جوزه د غاړو د طرفونو د اسمانونو د زمکه نه فنفذوا نو زه او زور لګوي او زه لا تنفذون الا بسلطان نشه وته مگر په زور به او زه او زور هم کوم دي دغه کده مرادی وانا لکم سلطان وانا لکم سلطان وانا لکم ذلک لکه سوره کبوت کې الله فرمایلی او دوی شهادت کې تاسو ته تیر شي او ما انتم بموجزین فی الارض ولا فی السماء او دا دنیا سرم لگول شی اخرت سرم کیونکہ خطاب پا اخرت کی نو مطلب دا دے چرے جزانا پا اس طریقہ نشی اخلاسے دے او اسمانو نبیاد او ازمک دا اخرت مراد دی یا دا خطاب اس پا دنیا کے دے اشارہ دا چتا اسوس و معاجز دی دا اللہ دا تقدیر نا پر ٹھول عالم کے دا تقدیدو اس طرف نشی مندے او انت بار و تیشن نبی اولی دا اللہ نمنے دا سچی پا انسانان پا دنیا کے کی دا اللہ لکلی چیم داسی بکی ضربرم دے داغین اپانی شکی دے ولی دا ارادہ دا اللہ دا ارادہ تابع دا نکم کار چی دے کئی علماء وی حرکت پا دو قسمی یو آغا حرکتی چی دے پخپلہ کئیسل کے دری قسم دی یو حرکت طبعی دے بل حرکت ارادی دے بل حرکت قصری دے کم حرکت چیز کوم نو دا حرکت تو یا خو بزما طبیعت دا سی کئی ارادہ بزما پکے نہیں بس طبیعت دا سیده لکه او سڑه ده باغه گوزن ده لاسه خپل خوزی ده اغیر آده بگی نشتا. کل زمان راده را جزل لاس کوم دا شیر او چه تومنو حرکت کوم. دا دوار طبعی کی راضی اصل که خوی او ارادی ده بل غیر ارادی ده. بل حرکت قصری ده. قصری ده دوی چه ده خارج نبل شیغل دی کور کی نو حرکت ولو ورکی که نا. ده بخپل حرکت نکل واری. او بل متحرک کی. دا کم قسم چی دی با دنیا کی که نا حرکات تاسو. کاغا حرکت قصری طبعی ده. دا ټول دا غره راځي د الله دی او ما تشاؤون الا ان يشاء الله تاسو چې سوم کوي نو تاسو اراده رستو دا د الله اراده دی مخکې مخکې الله اراده کړی چې دی به تاسو کې نه تاسو شانتي کېږي تاسو مو وایي چې ما داسې وکړو چې د الله اراده نه وادت لشي کې او دنیا کې کې سړی دا وایي چې رته خو اراده د بد حکومت نه الله وکړه وایو اراده وکړه خو پکې نه دی اراده او رضا دواړو کې فرق دی اراده جدا صفت دی او ما تشاؤون الا ان شاء الله لیکن رضا کو کفر نه دی او رضا کو ګناه نه دی ولا يرضى لعباده الكفر وخینا د دې وجه نه قصیده بدل مالی چې د احراب او معتمد داقیده کتاب دی هغه مرید الخير والشر القبيح ولكن ليس يرضى بالمحال الله اراده دنیا کې د خیر هم کړی دا او د شر هم کړی دا ولیک الله د شر اراده نه کړی دنیا کې بشر ډونه نه بو ذکر انسان اراده د الله د اراده تابع ده خدا به خبره چې الله په دې شر خوشاله نه دی رضا په نه دی ګوري او دواله لاري ده مخابخه مکړی واست خپل خو خرج ته کمال من وجه اختیار ده هني ګړې اختیار لګا لري ځلانو یو تردارې ویرا الله دا چې زه سکومنو الله مخکې نه داسې غوښتي چې دته به داسې کوي بالکل الله غوښتي داسې او ما تشاؤون الا ان شاء الله ناغو ته بیا الله ما رانیږي ولې چې مخکې الله اراده کړې ده زما اراده ده هغه اراده تابع ده چې په سینا کې څوک کوم ناغو ته ترې خوښه تا نو چې تکړه زما کې نو دا په اوسې موږ ته ناغو ته په لوځ ته هم وګورم زما کې لاره نشي ناغو دې نیمګړې اختیار دې کنه یو کوجه ټولې شي بلنه شي کوجه ټولې په دې نیمګړې اختیار دې نشي کنه اراده خو تا وکړه کنه اوس کتا اراده نه وکړې دا ګناه دې نه وکړې الله را نیولې نه به ظلم خو من وجه اختیار دې ښه هغه ستا قسم دې الله قسم د شر نه کوي او خلق د شر کړې دې دواړو کې فرق دې ګورې دې باندې ځان پوهه وای پیدائش د شر الله دنیا کې کړې دې لیکن قسم دا بند کوي او دا قانون دې چې مجرم کاسبي مجرم خالص نه یو سړی چاړه جوړه کی ټوپک جوړ کی تماشه جوړه کی کاریګر دې استاد دې تو خلق داغه د صنعت او داغه د کاریګری تعریف کړي ډېر ماهر دي لیکن بل تنو لګي او غره والی یو تن به وي پچاړ باندې یو لی باغ تماشا تو خلق دا غبط بیانې ولې قسم د شر خود او کنه هغه خلق کړو هو قسم یې نو خلې دا یو مثال لې نو الله خلق کړې دې قسم بند کوي ګورې ښا ځکه او فرمایل چې یاد ساتي ګورې تاسو د الله دې راضي نه نشي دا دنیا سره هم لګي او آخرت سره هم زمو مطلب دا دی نو نشوتی الا بسلطان مگر په زور ووځي او زور هم کوم ځای دی ځکه چې د انسانانو پیریانو د پاړه په الله باندې قوت او غلبه ممتنع او محال دا یادا چې بسلطان کې دی په معنا د الله دی معنا هر طرف ته چې ووځي نو هلته بادشاہی د الله دا په وی اعلی ربکما تکذبان دا کوم یو د انسانانو د رب خپل نه با انکار کوي تاسو دواړه او پیریانو انسانانو دلته کوم اعلی ارزه کې ګورا ذکر کوا ځان ځان تاسو ته مایه جمله چې څو ځای راغلي د ارزه کې ځان ځان مقصد دی ځکه زړه اعلی تشریح ارزه کې ځان ځان دلته اعلی ګورا ته ټول انسانانو پیریانو په ایجز کې برابرول دارنګ تنبیه ورکول تحذير ورکول او سره د لوی قدرت د الله نه معافي کول او دې له محدود طاقت ورکول د پاره د دې چې بغاوتونه کې او نظام د دنیا خراب نشي او ټول له اسمان د لاندې او د زمکه د پاسه او سوال زه ورکول دا نعمتونه دي کنه ذکر هو بیا علی ربکما تکذبان یورسلوا علیکم اشواز من نار و نحاس فلا تنتصران یورسلوا علیکم را لګل کې دی بشی پتا سو دوالو باندې او پیریان انسانانو شواز من نار خالص شغلی د اور و نحاس او لګي فلا تنتصران بدل بنشه غسته شواس ستوي لهب النار الحاميه د ګرم ور لمبي د لمبو ته خالص لمبي چې باغې کې لګي نه او نو خاص ستوي نو دو تفسیر وکي یو د امام مجاهد تفسیرو چې هغه وي نو خاص وي اصل کې هغه نو خاص مضاف تا کله چې تامبو وی لیکل شي کنه هغه یو سب کو فوق رؤوس هند دي د سرونو د پاسه به الله راړي نو دا هغه صفر المضاف دي زیړ دي تامبو وی لیکل شي ویلا عبد الله بن عباس نا نحاس وی دو الدخان الذي لا لهب فيه اغل لګي چې خالص لګي او پاغي کړه لبنه اگر چې صابونی لګلی اوسه په دو تفاسیر کې چې قول د مجاهد از هر به همو او قول د عبد الله بن عباس از هر به ولې اغل هم به مفسر د امت محمد رسول الله رحمه الله عليه مجاهد دا غنډې رستو لري هغه شاګردانو شاګردو دغه به شاګردانو کې راځي دا هغه هیڅ څه نه دی د دې وجه نه معنا دا څه وکړه را لګلی شي پتا پتا سو دواړو را لګلی بشي سوازم من نار خالص شغلی د اور او نحاس او خالص لګي فلا تنتصران نبي اپ پتل نشي غلطه نو شواز شنه لمبي د اور چې لګي وسره ني او سرو لمبو دوم وي او نحاس هغه لګي چې لمبه پکې بالکل ني نو په اي اعلی ربكما تكذبان نو دا کم کم دے احساناتو در بخبل با انکار کوئی تاسو دوارا آلات دا تحذیب دے مخی در آتلو دا عذاب نکن او دا مطیع و گنانگار جدائی پا جزا و سزا کی او دا مکذبینو دا پارا قسم قسم عذابونا ایمانو آلا دا غینا بچ ساتل دنیا کی دا اور لمبی و لگی پیدا کول دے دا پارا چه تا دا آخرت دا اور یا داش را ہو لیخا ذکر دنیا دا اور دا آخرت دا اور یا داش دا طول تم بی ہاتو گورا دیکھئے آلا جی کنا نعمتون دی ذکر رو بے ای آلا اے رب دیکھوما چی ظاہر کے بے وصوری مقت کم نعمتون ذکر دی چی اللہ ہوئی بے ای آلا ویدا نعمتون دی کنا چی اللہ جل شانو مقت کی طرح اطلو دا غیر نتالت تحدید در کچھ زان تیار کا تو دادا اللہ نعمت ندی مقت بلاو مصیبت را روان دی وصوری دادا ہوئی چی گورے پخوای مذہب گورے مقت مصیبت دی نداب داغر طرف نا پتا احسان نشو داغر نعمت پتا بانے ہونکو ندا نعمت دی دا اللہ چی تالے خبر در گو دارنگی کم سړی چې مکذب دی هغه داسې عذاب دی کم چې منون کړي هغه د پاره داسې داسې نعمتونه دي او هغه بچ کېدل دي د اور نه نو دا هم د الله تعالی له خبر ورکول نه اعلان دي ذکر کوي یا الله ربکما تکذبان فایذن شقت السما نو په کوم وخت کې چې وبشلیږي اسمان فکانت وردتن نشیبات تک سر کت دهان پشان تد سری سرمنی اسمان با اوچوي وبشلیږي نصور بشی دام تخویف دی پا ذکر ده هیبت ده قیامت او دی که جواب ده وهم ده اگه دا چه اسمانون او ازمکی منکون کی دی انسان لده نفوز نه نو که دا لرشی ده من نکنه لکه سره تختی مخی ده اسمان نشتا ازمک نشتا نو بیا خو تختی دیشی کنه ده جواب داله چه اسمانون با اوچوی لیکن بیا هم ده انسان نفوز نشی کنه او دا فعضا که دا فینه ده دا دلالت کوي چې تیر شوی آیاتونه د دنیا سره متعلق وو لکه چې مخکې یو تفسیر ذکر شو او اوس د دنیا د فنا حال ذکر کوي او د آبادې روانېدل د پرنه شروع کی لومړی چتروان شي سوري په ځای بدل شي بیا هغه چتر وګرځي کنه دیوالونه درست وګرځي دا قانون دی د کوجرا چې انشقاق د اسمان سورې حق کشپاړه سیات او سورې فرقان 25 سیات سورې انشقاق لومړی آیات کې براشي د سماو شقت او د سماون په طرف انفطار کې براشي کړه نو فکانت ورده ورده سور ګلاب ته وي او سور استم په عربی کې ورده وي او دهان سری سرمنې ته وي او یا جمع د دوهن دا تیلو ته وي مانا اسمانونه به سر شي په شان ده د ګلاب او ویلي به شي روبه به وي کې په شان ده تیلو او سور کېدل د اسمان به د دې وجه نه وي چې اور د جهنم ته به نږدې شوي ښه او ماوردي وي په اصل کې رنګ د اسمان سور دی او د لریوالي د وجه نه شین ښکاري او چې نږدې شي نو په اصل کې برم سرخ کاری بیا نو فکانت ورده تن دا به نږدې شي که نه قد دهان فبأي آلاء ربکما تکذبان نو د کوم یو د احساناتو در رب خپل به تکذیب کوئ تاسو دواړه وو انسانانو پیریانو ګوره دې مقام کې آلاء څه دي تنبیه په فنا او د اسمانونه تر اوسه پورې د فنا نه بچ ساتل چې الله تر اوسه د فنا نه بچ کړي دي قیامت کې به بیا فنا کوي بیا د قدرت په مظاهرې سره د هغې رنګ او حالت بدلول دا تذکره شي دا تذکره ټول نعمتونه دي که نه ځکه په بأي آلاء ربکما تکذبان فیومئذ نو په دغه ورځ باندې لا یسأل عن ذنبه تپوس به نشي کېدی د ګنا د یو مجرم عن ذنبه انسن د ګنا د یو مجرم د بل انسان نه ولا جانونه د پیري نه ګوره ظاهره معنی یې خو دا ده چې تپوس به نشي کېدی د ګنا باره کې د یو انسان او د پیري نه نو دلته خدا وی تپوس بنی شي کېدی او د کشان دي نور زینو کې بازو کې راځي چې تپوس بنی شي کېدی لیکن بای زینو کې خرادي شي تپوس په الله کوي تپوس پکیږي لکه فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين سوره اعراف شپږم آیات تاسو نور زینو کې نو سوال لازم جواب وکړي نه کثیر دلته جواب کړی چې دلته مراد د دینه د عذرونو دروازه بندول دي لکه سوره مرسلات 36 آیات د دې تفسیر وکړه چې هاذا یوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون دا داسې روز دا چې دی به کلتې نه شي کولی خبرې به نه شي کولی او نه به دی د اجازه دی چې دی بانې پیش کي نو په دغه ورځ به بانې نه شي کولی د ګنا باره کښې به څوک بانه نه شي کولی دا معنا ده د هغې سره تعارض نه شته چې تپوس نه شته تپوس خو شته خو بانه به نه بانه دې نه شي پیش کولی او چا دا ویلي و ګل عالیه وی د یو مجرم د ګنا به د بل مجرم نه تپوس نه کېږي نو معنا داسې ده بیا چې په دغه ورځ به تپوس نه شي کېدی ان زمبی د ګنا د یو مجرم انسان د بل انسان نه ولا جان او نه د ګنا د یو پیری د بل پیری نه د یو تن د ګنا به د بل نه الله تپوس نه کوي چا چې کړی دی هغه نه به تپوس کوي چې ولې دې کړی دي او په دې توجیهاتو بیا هغې سره تعارض نه را ځي حافظ ابن قیم ډېره ښه خبره کړې وه بدایه تفسیر کې چې هغه ویل سوال دوه قسمه دی دا مخکې ما تاسو ته ویلي وو یو هغه سوال دی چې هغه د استعلام دی بل هغه سوال دی چې هغه د توبیخ دی سوال د استعلام دې ته وایي چې الله ځان خبرې تپوس دی کوي چې څنګه څه دي کړي دي او څنګه دي کړي او توبیخ دې ته وایي چې کړي خو دوی ویل دا دې کړي دي نو کړي دي او تپوس دي کړي دي که نه هغه ته خپه دی چې کړي دي خو دې کې مقصد زوره نه نو چې کوم سوال د استعلام دی نو هغه الله نه کوي نو دلته سوال د استعلام مراد دی تپوس به نه شي کېدی دی یو نہ یو انسان او د پیری نه داغه د ګناه باره کې چې الله ځان خبر کی ولې الله د خوبه تر کنه او کوم ځای کې جرادي د پوس بکیږي قال د تپوس د توبیخ مراد دی د زجر مراد دی لکه اوس اړه دی اتا خلی دی چې د جرم کړه دی ایا مالک د نوکر دی چې د جرم کړه دی او دوی الګ لا کار دی کړه دی کنه مطلب دې هغه توبیخ ورکی چې کړه دی مالک دی ګوره کا دې کې دا مطلب دا ګڼ جوابونه علما کوي فبی ای اعلی ربکما تکذبان فبکم کم دے احسانات در رب خپل با تکذیب کوه تاسو دوالا من د کم یو نه به انکار کوه نعمتونه دادی چې تپوس به مجرم پورې خاصی د غیر مجرم نه به تپوس نه کیږي او چې کم غیر مجرم دی هغه تو صرف عرض دی او بیا معقول لی او به تپوس کولو کې مقصد تمیز د مجرم دی د غیر مجرم نه بیا په دې تپوس کې مقصد الزام دی په مجرم باندې بیا اظهار د صفت د عدل د الله دی او دا ټول اعلی دي که نه نعمتونه دي یورف المجرمون بسیماهم پېژندې به شي مجرمان په نښو د هغې په نښو به پېژندې شي څه نښې دي حسن بصری وي سواد الوجه اگر چې دنیا کې لکه د ابولهب په شان سور سپینو او هلته به یې مخ توري قرآن کریم کې تېر شوي یوم تبیض وجوه وتسود وجوه او دویم وزرقة العین دا خړې سترګې به وي که نه لکه قرآن کریم کې و نحشر المجرمین یومئذ زرقا دا نخې دي که نه نو توروالی د مخونو لکه سورة آل عمران 106 سورة یونس 27 سورة ملک 27 کې ذکر و دارنګې خړوالی د سترګو لکه طه 102 کې دارنګې ړوندوالی لري یا کوړ ګونګې او په مخونو باندې روانېدل لکه سورة بنی اسرائیل 97 او فرقان 34 کې دا ټولې نخې دي که نه یورف المجرمون بسیماهم نو فیوخذ بالنواصی والاقدام نو نیولی کی دی بشی در ٹھیکلو نا او دخکونا ٹھیکلی د سر دی ویختو ته وینا دیا او دا ویخته چې کله په تندیر از ولند نه لاږي وته ٹھیکلی وی چې از ولند نه بیا ٹھیکلی نه دی او دا چې ویخته ساتلم د مجرمانو کار دی ښا چې په تندیر از ولند دی ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه منع کړی دا اول نه غیر سال کړو ویخته کتو روس یې حکم وکړ چې يهود ارسال کوي صدل کوي تاسو به داسې نه کوئ سر شاته واړوئ پهمینځ کې لار واړوئ نو بیا شاته واړو دا ټیکلونه به نیولې کېږي د خپو نه به نیولې کېږي ویشتې کېږي بیا یو فرشته ده او هغه به ولګي لاس او خپې به وله را یوځای کړي طاقتورې فرشتې دي او به یې نیسي جهنم ته به یې ولي یا یو به یې د خپو نه نیسي او بل به یې د سر نه لکه سورې قاف کې تاسو ته تېر شي او سلیری شیات کې چې هغه دوه ملایک دي که نه چې الله به هغې ته ووي نیسي اور وې غورته وایي نو به له سر نونی سی بل دقونا نو فبی ای آلا ای ربی کما تو کذبان نو دا کم یو دا احساناتو دا رب خپل انکار کوا ہے تاسو آلا سری بدی مقام کی چی دا مجرمانو نخی دا غیر مجرمانو نجدا کرے دا ہم دا اللہ یو لوی رحم دے دارنگی طریقہ دا عذاب دا مجرمانو سخت کرے دا دارنگی امتیاز دا نخو دا وجن ملائک بغیر مجرم ننی سی مجرم بنی سی نخی بگی موجود تی نو دا ٹول آلا جی کیا هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون دا دې جهنم هغه چې انکار به کوو د دې نه مجرمانو دې درې څلوېښت څلور څلوېښت پنځه څلوېښت آیات کې بیا وګوره کله چې مخکې ذکر شو نیول د مجرمانو د سر او د خپو نه روز ذکر کوي محل داغه د گزارولو چې چرته به اور گزاري نو دې دې ته به گزاري جهنم ده کنه هذه جهنم الذي دا دې جهنم هغه یکلب به المجرمون چې تکذیب وکاو د دې مجرمانو تکذیب سي انکاري مخکې مرته ویلو کوي یا علی ربکما تکذبان کیند تکذیب نه مراد انکار ده کنه انکار کو د دینه مجرمانو او دا حکایت د حال ماضی ده لیکن کو مظاهر اورو کې اشاره ده کدیل بیا مهلت ورکړې شي نو رستم دي تکذیب کوي او دا هغه وجوهه چې مشهور صوبا د پکیږي د دحریو خلکو د دې نه چې سب د الله کتاب او د پیغمبر سنت نه کی چې سړی شپته کال غنا او سل کال غنا او کو 200 کال او کو نو الله دو ایر وکاله ولې بیا په جهنم کې ساتي دا ظلم وی نه دي او بیا خپل تک نه ختمې دونکي ژوند نه کنه نو دا غي جواب چې دلې په دنیا کې شپته کال ژوند ورکړو د تخفته و چې سنچري سوب نشي والي ډېر کم کسانې چې سنچري وي او سره دا غنه د بدمعاشي کوله کله ته دا ویل چې تا یو لا کال عمر دي چې له مسو پوښتنه ظاهروالو لې عقل والا به پويږي چې پويږي د دې وجنه په دې مقام کې ذکر کړو چې آینده به هم دې تکذیب کوي نه حکایت د حال ماضیا یو کذب او سین تکذیب کوي کرستو دې بیا ژوندې کو بیا به تکذیب کوي او که به ژوندې کو بیا به دې صبريږي خو نه چې د خم کټه خرابه ده نو ځکه او فرمایل یتوفون بینها یتوفون بینها زیرازی بدی پمینز دا دی جہنم کے و بین حمیم آن و پمینز دا خوٹ کے دل او بو سخت گرمو کے اصل کے جہنم چی طبقہ دا اور دا و زید حمیم طبقہ دا خوراک کاک دا کنا دا دو طبقی دی دا دی دوارو پمینز کے بزیرازی مانا دا او بو نبم نمڑی گی نبیا بیا برازی و آرام بوتا نمیلاوی گی او سنگو بری سوئے محمد کے تاؤس دا ترشیو و سکوما ان حمیما فقط تعام آبو دا سی شي دې وبدي کنه چې څنګه اوس کینو کولمه بوله ټوکړي ټوکړي کی دنیا کې دې وبو سره عادت وکنه خو چې ته بلال وی ډرینک کوم ډرینک سره دې لري عادت حال ته بول الله ډرینک ورکی خوشن نه وي حدیث کې راځي چې ملائک به ډیر د بیزته په تور په کلالی بو کې بوته با خوا کی هه کندو کې به دې ولي اخوا کی دې ډېر ذلت توجه چې ساری نه بوته ما خوا ګوري او چې څنګه د دخلي د نزدیکی نو تاسو په دوه فروت وجهي دی هلم به خو په دغه مخه په سکه راځي ټول یې شي دي مان دغه او بو دومره سخت دي چې ان مان د اور نوم زیاتې سخت دي ښا لکه څنګه چې اور سي زل کوي نو تاغه او بو دا غي نه زیات کې زل کوي دغه کې شي دي د ان یو مان دا ده او اکثر علما هم دا مان کوي او زیندا چې مان په خې کړي شوی په اور باندې ځکه ان یوې په خولو ته په عربی کې لکم وخنه چې الله جهنم پیدا کړل دی دا وخنه دا وبو په اوروانه پخېږي پخېږي پخېږي یسنو او پخښوي بیا او دریم دا چې آن په معنا دا حاضر راځي معنا دا وبو په جهنم والا تار و حاضری خو چې دی خپل چیندای نه وړي خپل به ولا ورغلی چې دا غړي هغه وبو دی ښا دا دی غړ دین دی وکوي یتوفون بینها و بین حمیم آن زی راجی بدی پمیند جہنم و پمیند خود کی دلو سخت و گرم و بوکے و ای آلائی ربکما تکذبان و دا کم یو دے احساناتو در رب خپل نبا انکار کوئے تاسو بارا او پیریان انسانانو پورا دی تخلیف کم دا اللہ نعمتو ندی سنگا پدیش سوک نصیت والی ناغ دا شرک و کفر و گناہ نزان بچ کئی ندوین دا دی پا وجبان دی پتاعت کولو کی رغبت کئی دارنگی پدی کی ایمان بلغیب دے دارنګ پدې کې تمیز دې پمنځ د مجرم غیر مجرم کې او د عادل د الله دې دارنګ اشاره ده چې اور د دنیا او وبد دنیا لوي نعمت ده لیکن نه شکرې کول به وجه سره په جهنم کې دغه نعمتونه په شکل له عذاب کې دي وګوره دا ټول اعلی او کنه څه کې په اي اعلی ربکما تکذبان بیا وګوره کل من علیها فان طول اغا چې پدې زمکه اوسی فناکی دونکی دی ویا بقا وجه ربک او باقی به ذات در رب ستا ذل جلال والاکرام چې خاون د لوی او د لوی شان او د عزت دی او ای اعلی ربکما تکذبان نو د کم کم د احسانات او د رب خپل په تکذیب کوه دا زدواړو پیریان انسانانو یسالو محتاج دی غدا من فی السماوات والارض اغه سوچ چې پاسمانونو پزمکه کیږي کل یوم هو فی شح هر وخت هغه په جدا جدا کار کړي په ای اعلی ربکما تکذبان نو د کم یو د احسانات او د رب خپل به تکذیب کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو تنفرغ لکم زر بجے حساب بو کم تاسو سرائی و حست قلان و دو درنو قوی ای آلاء ربکما تو قذبان و دا کمیو دے احساناتو دا رب خلب تقزیب کوئے تاسو دوارو پیریان انسانانو یا معاشر الجن او تولگی دا پیریانو والانسو دا انسانانو ان استطاعتم کستاسو وسرزی ان تنفذو من اقطار السماوات والارض چوزے دا طرفونو دا اسمانونو دا زمکنا فانفذون زیوده کنا دیتا عمر دا تاجیز ہوئی لا تنفذون الا بسلطان نشه وته مگر پزور بوزه حضورم کم دے حضورم کم دے او ای اعلی ربکما تکذبان تدکم کم دے احسانات در رب خپل با تکذیب کوه تاسو دواړه او پیریان انسانانو یورسلو علیکما را لیکلی بشی پتا سو دواړو باندې شواز من نارن خالص شغلی دور ونحاس او خالص لگی فلا تنتصران بیا بدل نشه غسته تاسو دواړه طب ای اعلی ربکما تکذبان دا کم یو دی احسانات در رب خپل با تکذیب کوه تاسو دواړه او پیریان انسانان فیزن شقت السماء فکم وقتی چی او بشلیگی اسمان فکانت وردتن نشیبت تک سر گلاب قد دیحان پشانت دستری سرمنی یا قد دیحان پشانت دستفا تیلو فوی ای اعلی ربکو ما تو کذبان دا کم یو دی احساناتو در رب خپل با تکذیب کوئی تاسو دوارا او پیریان انسانانو فیوم ایزن نپد غروز لا یسالو عندن بیهی تپوس بن شکیره د ګنا د یو مجرم انسان دبل مجرم نه دبل انسان نه ولا جان او نه د ګنا د یو پیری دبل پیری نه فبیای اعلی ربکما تکذبان د کم یو له احساناتو د رب خپل نه به انکار کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو یو رف المجرمون بسیماهم به جندی بشی مجرمان په نخو داغي فیوخذون نیول بشی بالنواصی والاقدام پټی کلو په قدمونو د قدمونو د ټیکلونه بنی ولیکيږي بن نواسی د ټیکلونه ولا اقدام او د قدمونو نه دخونه او ای اعلی ربکما تکذبان کدا کم یو د احساناتو در خپل با تکذیب کوي تاسو دواړه او پیریان انسانانو هذه جهنم التي داده جهنم اغا یکذب بها المجرمون چې انکار وکړو د دینه مجرمانو یطوفون بینها و بین حمیم آن زیرا دی بدی پمین دلی او پمین د سخت گرمو بوگی پب ای اعلی ربکما تکذبان فتکم یو دی احساناتو در رب خپل نبا انکار کوئی تاسو دوارا او پیریان انسانانو